الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. دي دنياكي شان د الله رب العزت تعالی دا وی قومونو امتونو سره چې تیر شوی دي چې الله رب العزت وی چې از دې امتنا پارس کې زیاتو دا امت دا وی لسمی سي تنرسي په عمر کې هم فمال کیوم او دغسی فصحت کیوم او قرآن کریم چی داوی قومن و حال بیانی خدا بیانی چی اغا قومن و امتنا قل رب سرا پا ضد کے او پا مقابلہ کے روان تکا اللہ رب العزت با دیر لوے رحم اکو تدا او دیر لوے رحم دے چی امت تا پیغمبر رولی گی تغید اصلاح دا پارا تغیید صحیح تربیت پارا او تغیید کامیابی پارا چې دنیا و آخرت دوارا کامیابی تدین الوی احسان الوی نعمت بلنشتا پیو قوم باندی نکل چی با اللہ آغیتا پیغمبر راولی کو داوید هدایت لپاره تعلیم لپاره نو کذبو قران وی وزوی و دروجن کو چې پیغمبر نه الله نه را لګل ته ځان راغلی او سچ وای نو د خپل ځان نه وای. خدا غیلوی شک وداو چی مانا راک اللہ بشرم مثلنا تا خود منگ کو شانتی بنده نو سنگت پیغمبر شوی اللہ چی دو امت پارا یو رہنمارا لیگی دو بندیان دو پارا نو بنده نی اب سبل سو مخلوقی ډیر پاک ساک ډیر عظیم و شان او تاسو چې پیغمبرانو مانتم الا بشر مثلنا او زمونږ په شان دي بندیان دي ومانزل الرحمن من شین ان انتم الا تكذبون تاسو باندې رحمان ذات اس شین زده نازل کړی دا ټول دروغ وای تاسو او په لام دروغ جوړ کړی چا نه را دي کړی او تاسو یې الله را دي کړی او تاسو لاسو هدایت نامه نه ده درکړې سګی چا ونه درکړې پر طرف ناس پیغام تاسو یې چې مونږ باندې الله رب عزت وحی کړی ان انتم الا مفترون الله درو جوړوي بزاد امتونو جوابو پیغمبران ته تغه قومونو معاملات د پیغمبرانو سره الله رب العزت وی چې ونشوا کلو پکې پسونو کال تیر شو چې انبیاو با امت پوکاو تغی نصیحت او خیر پای وکولا لیکن هغه کې وایس پره نه راځو اللہ رب العزتوی بل علاج نو بغیر عذابنا حلاک میں کڑو عذابنا پیدا سراوستل او طریقی دووی دا اللہ طرفنا تدوی امتنو دو پیو کولو دو پارا دو طریقې وي یو طریقه دا چې الله ول عزت یې خزنا اهلها بالباساء والضراء تعلم يضرعون اول می په سختې او مصیبتونه دنیا کې راوستل ډېر می تنگ کړل ډېر می پریشان کړل د دې لپاره چې کو ماته پر یاد وکاو او دې یاد شوم علم یضرعون چې ما تعجز وکي او تو و باسي چې الله مونږ نه یو پوه شو بیا باندې کو ما فیرا تاو کې دې لپاره پہلا سختې مصیبتونه لږه تنظیم راوستي لیکن پاری کوم پوانو شو ولی پاری کې سووي دغه وی چې قدمه صاحبان الضر او وسر او دا وی د زمانی عادت ته چې کلا سختی راځي او کلا سانی راځي دا وی بس په خوانو وی داسې د مشرانو اورو چې باغی باندې کلا وی ډیر سخت تیر شي وي چې د خوراک لپاره وسنه مونته ډیر ناچاری و ډیر غریبي و او بیا وی په خوشالي راځم دا خو د زمانه عادت ته قدم صاحبان الضر و سر دا بیا دویم قسم طریقه د الله دا وا چې الله یې ثم فتحنا علیهم ابواب کل شین فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شین کلا چې زماغا حکمونه یېر کړل ایس پر رای پونساتلا نو پرامینستے پدی باندے دروازے دار نعمت پراخی میں پراوستا خوشحالی میں پراوستا مالونا مولا ڈیر کل اولاد مولا ڈیر کو تا دنیا عیش او پراخی زیادہ شوا حتی اذا فرحوم نو الله عزه په تمام چې دی وا د خلینا شکریا چې الحمدلله دغه نعمت کې بنده شکریا ادا کوي کنه کا په د دې خلینا چیرې د شکر کلمه راونه وتا الحمدلله او نبی سبحان الله او نبی دا کلمې دي د الله رب العزت اللاوی اخذناهم بغتتن دا سمی اونی والچی پزان پوا نشو اروزان خبر نشو لارا منگووی چی طول امتنا اللہ سر پزد کی روان چی اغتی نکم خبر اختا اگر کما مطالبه کولا چې زما بندیان یې ما پیدا کړی یې ما تناس یې بارسو کې ما ته محتاج یې رزق ستاسو زما په لاس کې دی موت او حیات هم ستاسو زما په لاس کې دی هغه مو خوشحالي هم زما په لاس کې دی هر څه زما په اختیار کې زما خبر او منه سدي پیغمبرانو نصیحت قبول کې نو بس دنیا او آخرت به هم خاسته شي الله عزوجا بدن رضا شم چې زه رضا شم نو اس ارس ډیر دي تیز چې کمې نشته دا دنیا هم الله رب العزت دا آخرت یو نظیر پیدا کړی دی یو مثال ګرځولې دی الله رب العزت انسان ته وی چې فکر وکړه ته فکر وکړه د دنیا د حال ته وګوره یا خپل ژوند ته وګوره یا د نورو خلقو ته وګوره چې په دې خو په خپل ستا یقین دی ښه دنیا کې څنګه کله چې وسلې دنیا کې داسي چې وړې دې عزت جون تیری لريشتیا او وخت تیری او مخلوق سره د انصاف معاملات کوي دروغ نه کوي ټګي نه کوي دوکه نه کوي اغلا اللہ دی دنیا کی عزت ورکی دی دنیا کی اولا برکت ورکی دی دنیا کی پیسان تیارا ولی دا دی عمل دا وجن اللہ رب العزت کی من عمل صالحا فلی نفس لاوی سوک چنیک عمل کیو خو عمل کیو رشتیا وائیو صحیح جون تیری نو تخپل ځان فائدہ ایدہ اللہ بل چاہتا نا دتبا داغی خپل عمل فائدہ رسی دتبا داغی عوض ملاوی گی فلی نفسی فمن اصاف علیہم او سوکچی دنیا کی غلط جون تیری مخلوق باندې هم ظلم کوي، ځان باندې هم ظلم کوي، الله یې بوج به په زبان دی مالا خسن را رسید دینا سخیر و شر اللہ منزہ ذات تخام اللہ اوی چسو کوئے نزان لے کوئے کخیر کوئے صلاحیت کوئے نزان تو گو رہے تو دنیا جون باوم خی و آخرت باوم خی او کنا سرکشے کوئے بغاوتون کوئے مستے کوئے لوئی کوئے اللہ ای بخبلہ و پوشے بخبل زان باندھو دنیا با ہم آخرت با ہم دوار با ہم تباہ و بربادی دغس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چہر انسان تیویلیوں چه انسانا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ تابان دی دنیا کی حقوق دی حقونا دی حقونا ولی دا دنیا کو دے امتحان دے دے دیکھ تدا سے جو نشی تیرو لے چتو ہے چه زمانہ بتفوس نہیں تو اے چما سر و حساب کتاب نہیں بولی با نہیں آخو آخرت تے چگی کی تپوز نشتا آگی کی نور سے نشتا بس چکل اللہ فیصلہ اکڑن حدی دنیا کی خوب خام خواہی چتسکین اللہ رب العزت بدل داغی مناسب بدل در کئی داغی مناسب عوض بدر کئی لگ عملیو کو ډیر عملی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام لراغی او وقت کی او تیوی چیرا باز روز دا سے خی چی سڑے بگی خوش آلیو سو پریشانی نہیں ذہن کلاوی زلو خوش آلی دیر در احد وقت او کله دا سروز رای جی بنده با گدیر پا بد پولی خواه دیر نو سر چا سر خبری کولو لخنور کی نو دا چان آوری دل غالی بس دا سب نبی علیہ السلام ورطوی چی من یعمل سوءا یجز بیهیم دا خود قرآن قانون دیکنه دا خورس قرآن بیان کری دی من یعمل سوءا یجز بهیم دا چانا چیسا غلطیو شوا و خطایو شوا دا غی سزا با پدی دنیا کی مومی دا مومی او سزا دا چیسا لی باندی روات دیر خراب تیرشی او ډیر د پریشانې نه پرېزق باندې پوي شي ویلو دا څه عمل کړی بندنو الله ولې دا وی سزا ورکی په دنیا کې خدا ډیر د خین انسان علامه ده چې آخرت ته وته نه جمع کوي څنګه د آخرت سخته او عذابونه ډیر زیات شي کنه ادا سه خبره کې اوسړي باندې ورځ خو وتا خراب وتا دام د الله ډېر لوی رحم دې فضل له دغه سي باه صحابه کرام علي بن ابي طالب السلام ته تبوس بیت نه کاو چې یو وتوی چې دا قران چې سړې په سوره وخت کې ختمه اينو ثواب به نبی له سلامي پمیاش کې ولي اسانی صحابه ده دیر سپاری ده او دیر شوازی ده ای او کم درشتی شریعت کی دوئی نبت چه دروازی یو سپاره تلاوت کهنو میاش کی با ختم کهنو بعد دا دیر اصولی خبره ده اگه و توی ناما ما دا اللہ دیر قوت را کرده ده او ما دا دیر حمت را کرده ده ناغه و توی چه دیر حمت در کرده ده نو پاپتا کی بیا ختم کوا چطو ہے کنا او تو اینا نا پاپتا کی امنا کنا زما پزان باندی اعتبار دے ناغو توی چی خام خواستا پزان اعتبار دے او تو خام خواستا ندریر وزی کی اگر بیاوی چه دری روزی اون دیدی دی. نبی علیہ السلام ارتداغ دے کیوی چه ولی نفس کا علیکا حق تا باندی دا دیخ پل نفس حق دے ولی ولی زور ور کئیم ولی پریشان کئیم تا دی بستان تا پوس کی پل نفس ولی تانگ ہے خواب اگر کدی کی تاثر دا چاکار نشتا پل نفس دی زبل چانه دی اونا حق اشتا در بانده دل بام زور نور که دبانده بام لوگا تنده نتیره دبه دی بام دور نستلی که داو تا دا حد نزیاته که ویتا ورشی داو سمت لبو بازی کسان بس دا دی که مونگ سنشو ویلو ولی دمون خدانیت تی چې پیغمبر پاک دخلینا مونږ ته یو ځل جواب راغلی وي چې دورا نو بس مونږ به دا جرأت چې مونږ بیا دا نه تاسو کو بیا به سره مونږ تکرار کوو بیا وزغا عجیب خلق د عرب ناشنا خلق رښتیا چې ډیر زیګراور خلق دي زکاه حج لراتلو نبی علیہ السلام او ډیر خلق وسره ځان سره قربانې را روانې کړې وې غیبا د کور نه راوستي ځان سره په حرم کې به بیا لا هغه یو تندې پوخ پسې دې را شړې سور مزل له مدینې نه مکه معظمه ته کنه درې سو میل نو نبی علیہ السلام ویچ ارکبھا سور شپی تب اتا پیادا دی اگو توی حدیون دا خو قربانی دا نبی علیہ السلام ورطوی ارکبھا سور شپی اگو حدیون قربانی دا پدریم دلیا پسلو رمزلی و تووینو نبی علیہ السلام ورطوی چه ویلکا ویحکا ارکبها حلاکشی سور شپی چه دا سنگا حلقنو خوا چه لکا پیغمبر دا تیو دلوینو بس دا غا خبران دا غا قول اته باغې کې ته پويږي کا پويږي تکرار به اوسره کاو دایي باسه خلک خطبه ته اوس دې ځوانه کې امداسې وې چې دا کار داسې کاو ها یوه زمازړه نه مانی نو دا دین خود زړه شې نه دی کنه تا نه اوس دا مرز نه دی وته دا وړې لوي مرز دی چې بندوي زمازړه نه مانی الله په هر مسله کې او په هر حکم کې په هر عبادت کې ډیر لوی رخصت ورکړې دی، اجازه ته ورکړې دی، اسانتیا یې کړې ده. نو ویلو چې اوسړه پروژه کې یا بیمار شي یا په سفر باندې شي، فعدتم من ایامن اخر، نو ته اجازه ته دا د پاره د رمضان میاشت د رمضان نه ده، ته نور میاشت په شان ده، نو اختیار دې ورته که نسی او که نه یې نسی، ځان سره سوچو کی چیرې تارا لخه ده چې وینسم، ځکه مرګري می ډیر دي، نو بوج برابر دی کمی دی کې دا فایده ده پس انسان، او کنه دا وی چې بیماری دا ډیر ګران ده، نو بس پریدی دی بیا به ونیسی چار کله خوخه یو لس میاشتې دي دا لاسان ته اکل یو کنه. نو ډیر پکېونو چې هغه تبه دی وی چې بیماری او الله تا باندې آسان کړی دا راوی بسوی بیوڑی زبار روجہ خورا ما دخلے بند روجہ ما خورا ڈوڑے او خورا اللہ در باندے آسان کری آتی پزان باندے گرانے اولی تبا چلی تسوی ناغبا کہ کن تبا قبل سمیں کہ بی زمان زر نواری تاڑیر غٹ مرد دے توبت تدید وجن رڑیر خلق ندین پاتی دے اللہ عبادت تینا پاتی دے دا اللہ رضا تینا پاتی دا آخرت او جنت تینا پاتی دی ثواب تینا پاتی دے چاگی ہوئی زما زمیر ہوئی دا ما تا اجازت نراکی دا زمیر ستا پلار دے زمیر سی تا گو راجی بخلق دے دین سرا ٹوپی دیتا ہوئی دین سرا کن دقا دے دا سفر مقام دے جنبی علیہ السلام کل راہو تو روجی میں آشوان نو ویلیو چھ گوارے سفر دیں کدھے چاہو خواہی نو کوجے کے منی سے ہوئی اگی آگا سے چھ دیں نو ناگی و نبی علیہ السلام تکاتا خا اگا تبکاتا چاہ پوچی دی ماتا گوری اوخ ناستو ویراوڑای دا جامو نچی پیو کارسو جام اوی دی پلا گو رہے نو جامی ہے اس کو پی زمان کو جدنو تاسو پکیولی شک کوئی دا خدا بندیان دا خدا اللہ حکم دے بار بار ویلی چی فمن کان منکم مریضن او علی سفرن بیمار تب کی اجازت تے مسافر تب کی اجازت تے لیکن یاد دی ساتھی چسور ہے او پڑی بیا ودا گئی پشمار بائیں نوری ونس کر تو گورا ایمان دیتا ہوئی چکلا یو بندہ پلا باند ایمان راوڑو بیا ودا اخپل خواہشات پریدی زما زړه داوي زما زمير داوي او زما طبيعت داوي بیا به کیسه پات شو بیا هو ته هغه کار کوي چې الله نه بولې زت څنګه ویلي اگر که د دین خو په دې ګران دي چې دې کې مقابله ده کنه ښا چې نبی عليه السلام یو ځل ویلو د جهاد نو واپس راغ هغه به د مقیم مناسب خبره کوله نو وی چې لوی جهاد ته واپس شو صحابه کرام تبو سکو چې څنګه لوی جهاد وی د نفس سره جهاد دې ته واپس د کافرو سره جهاد او پتور باندې او اوغی کی خود و خبری وی یاو پا کتلان شی او یا باغا جهنم رسید کې نبی کو دا دو خبرې دي ښا او دا نفس سره مجاهده چې دن دا ډیره وګداه ده دې کې هر څه راځي ښا دې کې منظم راځي دې کې حجم راځي دې کې روجوم راځي دې کې خیر خیرات هم راځي او دې کې ذکر او دعا او تار سبا کې راځي تار ولي ته به وای چې زما زړه داسې غواړي زما ضمیر داسې غواړي چې حج لازمه او دیره او جره ډکی خلق را جمع شي دیګونه باندې چې میر عبدالله جی صاحب حج لازی میر عبدالله توبه ابیا چې واپس راځي نو بیا هم په دې خوشاله ده زه مخکې نو ته رابطه کوم چې موږ په الله پلان رضوان دي پلان وخت باندې کوزیګو تاسو معلومه ده چې کوزیګي با وما تشاؤون الا ان شاء الله تاسو چې سوالونه نو هغه نکېږي الله چې سوالونه نو هغه بکېږي د اختیارات الله هیڅ چاله نه دی ورکړي هیڅ چاله اگر که پیغمبرانی سوره لوی خلق او لوی هسته وي فقیت الله رب العزت باقاعده وي ښا نبی علیہ السلام ته دا پریشانی وا چې ټولو وته وي اوس الله ته علم دی چې دا وته رښاو نه وي که دروغ نه وي چې څه مونږ ته معجزه او خیر نه مونږ ایمان راوړو کني ټول راغلي وي دې جامې بدلې کړې دي ایمان راوړو خو ته مونږ ته معجزه او خیر بس لکه د موسی علی السلام په شان ته امسار ته او خیر د صالح علی السلام په شان ته او ناخرا ته او خیر مونږ ایمان راوړو نبی علیہ السلام باندې اغوی چیردا ډیره حدا او صحابه کرام خو به ډیر زور لگاو شکر دا دومره خلق ایمان راوړي کنه ځکه چې څومره خیر ده نو د الله په سو کې یو معجزه وخی د حکم راغی وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ يَا رَازُهُمْ اے پیغمبرہ کتابان دے زدیدہ مخلول گران لگی او تو اے چھ معجزہ پکار دا چی ایمان روڑی فینست تطواتا نزک طاقت تکی گنو روڑا کن ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السمائی کدا سے معجزہ راوڑے شی چدا زمکہ سورے کی کدا سے معجزہ راوڑے شی چے اسمان تاسے لے او لگے کدا زمکہ نے او تراوڑے شی کدا اسمان نے او تراوڑے شی تا تے اختیار دے فتاتیم بی آیام راوڑا کنا چیز مرا پریشان ہے ور پسی ہوئی چی ولو شا اللہ داو دا اللہ اختیار دا دیکھ دا بل چانک چلی گی خوا لجمعهم علی الہدا اللہ وی ما تاستا نیت معلوم دے تو ایچی دا ټول خلق پا دین باندے پا ایمان باندے راجہ مشوے نو اللہ وی که زمان خوخشی نو اس کار ندے ما تا سا کار دے بیو سات کی بید اللہ راجہ مکم اللہ وی دا میں ندہ خوخ بس لا يسألو عما يفعل دعوانا سوکتا پوسنی شکولے لیکن یو انسان دیر ہوئی چیرا دا کار دا سے زمان خدا سے خواق دے زمان خدا سے خواق دے اور دیر خون کئی اور دیر شو کئی اور دیر دسر کار بوشی ویلکا دستا کار خون دیکھنا تا اللہ سر لرا لے گلے کرا چاہتا کنه خپل عبادت او بندګۍ لره لګلې ها زه خلق زلونه دقه غواړي کنه چې کارو شوې ډېر د شان او ډېر د نوم خلق را جمع شوې او قسمه قسم پکې را لې تر مرکزه پورې خلق دا وړ الله رب العزت وینا زما واستار به تلا زما واستار خلق سکه مالا با خلق نراولی مالا با دین نمیلہ نجوڑے تت نمیلہ جوڑا کڑا دا بور دا خلق نو دا مرض دی چیز دین اخلاسی دیر گران دی خوا کتو تا قرآن وے کتو تا حدیث وے تو تا دا اللہ و دا رسول خبر کم چی دین دا دے دے طریقہ دا و دے عمل دے و دا سبے کے دا سبے کے او دی وینا ته مونږ زړه غواړي چې په دې روډ باندې د کجورو دروازې جوړې کو ځان دیو لګو نو زه خو دین نشو دا خو عبادت نشو دا واست خپل خو خښوا نو چې په خپل خو خیاو کار کینو به عبادت یې هغه به ثوابي نه نه ثواب نه ښه ذکر اللہ رب العزت ویلو چه ان احسنتم احسنتم لانفسکم که خو کوئیم دا اللہ دا رضا کارونا کوئیم دا غپ حکم باند چلی گئیم پل طبیعتا و پل خواہش پریدیم نو پیدا بام دا پل زانیم دنیا کی من در باند اللہ خواق تیری نو آخرت کی بام اللہ در باند پل رحم کی و فضل کی او دا یو یو عمل بدل اسوس و بدلی در کیم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا او که خپل سمه کوي او خپل زړه چې تسوي هغه کوي خپل رواج کوي او خپل نوم کوي لکه دنیا کې نو الله یې بس بیا به خپل ځان زمواري نه الله یې زمو سره تعلق پاتې نشي کنه ښا دنیا مواغستا او ځم پرې خودم رواج مواغستا او ځم پرې خودم خلقم واغستو خالقم پری خودم نبس فعلیهام بیا زموار شے تکلا شے زن خلاص کے بیانو خوا دیر اگرانا دا دیر اگرانا دا بغیر دا اللہ دا حکمنا و دا فیصلینا بغیر دا اللہ دا رحمنا و دا فضلنا ایس نکیگی نکیگی بس نکی. ام المومنین وی چې نبی علیہ السلام کله وفات کېدو نو سری زما په زنګون باندې پروتو زما د زنې لاندې چې نسا ختلې او اخری خبر یې داوي زکه ماته ناورې د دې په جون کې چې کله روغ موټو او صحت وو نو ویلو چې هر پیغمبر له الله اختیار ورکی په یو وخت کې په اخر کې نو ته وی چې دنیا کې جون واړې کنه اخرت کې واړې اختیار ولا ورکی بیا دا واخې نو ښا هر پیغمبر لا دغه حدیث کی راضی بخاری کی چې موسی علیہ السلام لا عزرائیل راغی د بنده په شکل باندې ما غصه پیجندو او بیا داسې سره لکه موسی علیہ السلام چې دشمن پته نه لګی چې دومره لوی پتنه یو تا زمرا لویا پتنی کنا دا غو خیارتیا دا دا غو اعلان کی چیه زمان دوستان و مرگرو مالا و پلاری که مخیلا نراز ہے زکا چی زمان لاس بیت بارا دی هغه سره چریزه او پیاشن کوپ نه وي بس هغه سره یا تماچي او یا سره چالي چالو چا تپتن لګي اج سوق مخه لرازن ور مخ کیږي په ولي اسره باندې کې کنا ادا صفات موسی علیہ السلام ته وزستان ساحلما نو هو په سپیړ باندې مسترګې راووتا نو یو واپس لاړه ولاره بولې زت ته وی چې تاسو داسې باندې ته لګلې ما چې مرګ نه غواړي او سترګې وتاو خو وکړ ملا ولا سترګې سمکړه او ته وی چې زلال شه وته وایا چې دیو ساروی په ملا باندې لاس کېدا چې دا غې دلان دي څومره وي اختراله نو دومره ژوند بدل درکم چې مرګ نه غواړي کنه چې هغه موسی عليه السلام ته وی نو هغه وی چې ها چې دا تیر شي نو بیا بسي وی مرګ نو یو وس خو دې د دې ژوند نه کنه اختیار ولا ورکړ کنه چې څومره ژوند غواړي کنه مرګ غواړي اختیار نم المومنین وی چه نبی علیہ السلام پدا حالت کیو پدا حالت کیو نو لاس اوچت کو چه اللہ عمر رفیق الاعلا یا اللہ زا اغا مجلس غارم اغا مرگرتیا غارم اغا اوچتا اغا پاسماننو کی چه ملائک ناستی دا نا غوی زا پوشم چه زمون نجودا کی گیا مونگ سره تعلق کٹ کو اللہ والا اختیار ورکنو آغوی چیز ما آغا دے پاک دے نور دنیا نگوار ما او بیوی چی لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات دا کلمہ بیوی اوی بی چیز مرگ دیر سختے دیم یو پا اللہ نشتا دے نور پاک چاہی دے ولی ہوئی دے ذکر ہوئی چی خلق تدان ہوئی چی پیغمبر دے عظیم الشان دلو طول انبیاء و امام دے ندبان دے بلو کٹی آسان ای نو آغوئی نا دسین حسوک نبچ کی گی ان للموت سکرات فمخ بیلون زلو کیا چاو ابیا بیلو ساڑو کیو کنا دسین حسوک نشی بچ کی دے خواہ نو دا مطلب دې چې ګوره الله په خپل فیصله کې بیا چې سیویلی نو هغه بغواړی ستانه سیویلی نو بستانه غواړي هو که ته خپل درخواستونه کوي او خپل عذرونه پیش کوي او خپل حاجتونه پیش کوي نو بالکل به قبول نه ستا خبره چې څومره هغه الله قبلی قبلی خدا نشي کولی چې خپل حکم واپس کی چې مونږ مکوا دانشی ویلے چی تحپل حکم واپس کی چی رو جمنی سا دانشی ویلے چی تحپل حکم واپس کی چی دا خیر دیتا باندی او مرگ نرازی تا دین ایس سوک نشی بچ کے دے خوا دا خود آگا اٹلی پیسہ لی دی خوا بس دور پتہ لگی چی صحیح مسلمانی کنا صحیح مسلمانی ناگا تا نا پا مرگ کی تکلیف شتا نو تا پا حدیث کے راغلیو چی او سلی شہید کی گی اللہ پلار کے ناغا سمر درد مومی ویلے کسری باندی چی میں گئے چکو لگئی مثل القرس آتی داسی اچی مونگا و تاسو و تا گورو نو مونگا و ٹکلی شو داسی یخ نو ایمان دیر لوی شید بس آخری خبر دادا چی پا اللہ باندی پس ای مانا کی ایمان و پرشتیا باندی ایمان راوڑل او وعده پورا کول چې الله ستاسو حکم په مقابله کې بزو نه خپل طبيعت منه معنی به خواهش منه معنی به خپل ضمیر منه معنی به خپل مشران منه معنی به خپل رواج او رسم منه معنی کار څوک سوی په دغه بستا حکم په سیمندوام نو پمن الناس مې یشری نفسو په توا امر ذات الله لوي تاسو قربانه والا خلقو مشتکنه ښا چې غي بالکل ارس الله تسپارلی او وقف کړی الله وی والله رؤوف بالعباد. په داسې بندیانو الله ډیر مهربان دی، ډیر مهربان دی. فاخر الله.